see it in your body, see it in your anger. I know that you feel like me. I still got loving for you, but only some of you, yeah. Already said all of my last goodbyes. I think about you, mama. I think about your daddy. While I start these fires, I'm a cowboy. Oh yeah. Never stop falling apart, but it doesn't really hit so hard. Thick skin, dark mind, and a broken heart, but it doesn't really hit so hard anymore. Anymore. Anymore. 'Cause I'm a motherfucking cowboy. Oh yeah. Tervepä terve, Underground Huminaa, ja tervetuloa siis taajuuksille. Niin, aloitetaan musiikilla heti ja läväytetään Sleepy Sleepers kappaleellaan Väinö. Hei, hei, hei! Pilattu ei maksalla. Väinö oli ryypännyt rajusti ja täten maksan käynyt oli haljusti. Väinö on maksaton mies. Hei, hei, hei. Väinö on maksaton mies. Hei, hei, hei. Väinö on maksaton mies. Hei, hei, hei. Väinöltä rahat on lopussa aina ja päälle painaa vielä asuntolaina. Silti Väinö vielä duunia painaa ja rahoilla lyhentää asuntolainaa. Varaton mies, hei, hei, hei. Väinö on varaton mies, hei, hei, hei. Väinö on varaton mies, hei, hei, hei. Nyt toi Väinölle tilipäivä koitti ja vielä hän tonnin lotossa voitti. Väinö osti pienet veteen askat ja maksasta välittiä neuvon paskat. Väinö on varakas mies, hei, hei, hei. Väinö on varakas mies, hei, hei, hei. Väinö on varakas mies, hei, hei, hei. We'll be right back. space and notice. Coming home, so lay the table. Look at you. All the suits call you over, under, out. I was known. What's small, it's holding hands in the dark. Kissing some, kissing cousins, kissing this. Nonni. Kyllä, se on erittäin hyvin sanottu. Kyllä vaan. Ja Tin Machine tuossa väitti, että you can't talk, mutta ihan hyvinhän sä pystyt puhua. Joo, se oli levy Tin Machine 2. Joo, no niin. Ai äskeinen, mitä se nyt? Okei, puhelaulua. Ei tää ole kyllä. Ei. Mitäs seuraavaksi tulee? Tämmönen levy, mitä on käsketty soittaa. Orkesteri on nimeltään Rückwater. Okei. Ja sanoppa siitä. No, 1-6. No, laitetaan nelonen. Niin, olin. Eli Super Frustration on kappaleen nimi. Aika mielenkiintoisen kuulonen biisi. Ja näinhän se sitten kulkee. Then you don't. siinä oli kirkumista ainakin biisin nimen perusteella. Se oli Scream ja Misfits. Se mahtavaa. Oli, kyllä vain. Hyvän kuuloinen. Seuraavaksi kuunnellaan vaihteeksi jotain muuta. No aivan. Ja eli? Arpa osui Company Flown kohdalle ja Patriotism on kappaleen nimi. Onko ne viimeiset kirjaimet isolla, kun se piti lausua tolleen? Kyllä. Selvä. Ja näin se menee. Do you know who you are? Do you know who you are fucking with? Do you know the access to weapons, money and power that we have? We will fucking kill you! I'm the ugliest version of passed down toxic capitalist rapid MC perversion. I'm America. Your bleeding heart liberal dribble gets squashed. Watson with sterilized rhyme patriot guided weaponry bomb for the makers of devious hearts. I'm America. Your bitchy little thoughts don't even phase my basic policy to bomb smarter. My Ronald Reagan's crush carter with band pick tactics making young men into martyrs. Come to my happy promised land, smiley face opportunity cipher and jump on a co-flow pension plan. A proletarian crushing state of the union between serpentine words and mass confusion of media control blurb advertising disillusionment. Your family will love my low rent, low life, no brain reality dagger movement. Hop over the border for amusement, try to test the waters at the other slaughter crews bailed you up again. Jesus freak forming corporations and young Republicans, indelible NATO force hidden agenda puppet government. I'm loving it, keep the people guessing who I'm running with, control the population and hide behind sacred covenant. Fucking with me, please look on wildlife burning gasoline seas, standing on a magnetic third world planet with metal plates in the knees. Can't you hear the disenchanted heartless scream of Gabriel's reflecting new wind instrument of judgment played in flat sea? I replace humans like robots in a GM factory, then explore metaphors to sweatshops cause the price is satisfactory. Compliance with the rise of injustice get met with apathy. So cloaked hormone injected dairy products and conservative right wing anti-eroticism, the poisonous reservoirs and power lines in the neighborhood called botulism. Senseless, join the census, censorship, sentence is sentence, triple felon citizen pay penance, dissension against CFNs and penitentiary residents, lock them up first and ask questions, omniscient presence, my charm is the weapon, with cameras, mics and satellites to leave privacy breathless. You don't even know the chemicals you've ingested, you're intested, beat innocent man till he confesses. Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Mr. Lincoln, busy. Terminus verbal curfew murders. You either purchase my products or you're worthless. That's my service. Don't look into the oculars of a daylight saver. Erase a city-headed monument defacer comprising of patriot droids sent into the void with lead linings, employed by the bureaucrats of automatic twisted rhyme timing. You're guaranteed nothing but my fat little finger that lingers 1 inch off of the big button. Let's start this. I'm sarin gas hiding your apartments. I'm stealth like a robot hidden in a fat asshole apartment. A prickly fuck like sand shark skin condoms to your paradise on a problem. The hottest shit off sound. I'm America till infinite death just measured to the pesticide symmetry. Invite you to cross the border, then shit on your divinity. What language is that? I'm anguishing fat and tangled with a star-spangled standard issue gap for crowd management. Talk loud and get it shrouded in a hot cloud of harassment by the proud force of my mental pedestrian checkers that smash and supported their skulls and update the filing of dental records. You're trying to get elected, but the crowd is my paid hecklers. You just stepped into the spectrum of paranoid word rainbow, thinking you sick with a silhouette burn transit cop on his plane clothes. I'm America. This is where the pain grows like poppies in a field of dreams I paid for. I'll burn it down if operated sloppily. Copy my economic sanction rhyme style. Got your syllable scraping for rice and riding in the pre-1960 jalopy. My favorite flavor of gas is mustard. I'm fucking a blind hermaphrodite icon and convincing you that it's justice. What? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Who's America? Treason will not be tolerated. You have been enlisted into a lifestyle that you may not change. Understand, you can't be happy and smile for the cameras, motherfuckers. This is my friend Tony. He's pretty cool, although he's not always so smart. And then there were eight. Just like that. Just like that. In the beginning, it was large, large, send me a bin. Empty the rent if you could double park the garbage sports jizzy. The moon took a second mortgage on the seventh house. Jupiter retook the Mars. He built the house, the rover sold the map. Close your mouth, poke your snout over the cloak to roam a cloud. Solar boil over couch, ogling older Polaroids. Motor mouth show for the golden molar toy. Go Brazil, got fish out of water, he grows lungs and multiplies. Idol, one soldering a perfect union. It is vital to calculate any ornery loose ends. So if mutiny ensues, the aloof is assumed nuisance. The clue is in his vacancy, the proof is in his goosebumps. Maroon the trainers expecting anchors of Edelweiss, who later learn it may actually be safer to play with knives. I show up late looking Project Grizzly. Two bubbies, a third for throwing an accomplished dickweed. Nothing out of nail, I stuff a lot of pill of gun. What's the proper rules on stuffing hostages in trucks? I'll be numb enough to chill before the choppers spill the blood. But if I'm not, fuck it, plug him, warp, he got his goddamn groove back. Jet setting one spec with a dead yeti on a roof rack. And miscreants will rubberneck jalapa euthanasia, which will later be regretted when it's your turn for cremation. And I woke like early man, freak a little witch hunt, gathering the cornies and exploiting every stigma. The malformed oddities among sovereignties normal shall abuse every vice you can imagine right before you. All I thought of was the cloven hoof, then had a clip clip clop open a woven roof with a nose for commotion and stolen goods. Now tell me what the fuck am I supposed to do? In the meantime, minus left. In the meantime, minus left. In the meantime, minus left. We were busy putting barbs on a large iron gate. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Damn, they're gonna want us nut money next. Damn it, to the glowing eye of Cerberus. Authoritative laminates will not repel the quarantined alone. All the town sickly know the coke machine is home, where they sit and hope the oval team that nobles drink of strong. Couples only roll a rank with solar, kiss your chicken do before they wiggle mittens through the pillory to ridicule. And you can hear the Iron Maiden's lock. I see the town crier's ankle stock chained up to the tanker truck. A is up early, ring and run, thank you much. Document a little of the underbelly, bang for buck. A, I walk as the hype of the city gossip, meaning every dumpster diver's gonna vomit up a comment like, you ain't shit, this ain't ill. This is little Russian dolls that get smaller and smaller still. This is a corpse full of pills, trying to sit still and build. Cause eight planets bullied number nine until he fell. Babylon goggles, gawk for the Galvatron coppers. Tug boats, salvage all fossils. I'll be shepherd when the whirly birds deny the lepers doctors. If I'm not, fuck it, the terrible metal hat concedes. It's as American to ski above a plastic D cup. You think Charlie Brown was Weatherman? Have a zigzag around these yellow backs for peanuts. In a baggy stomach lining attached to the bums in hiding. Sits the morals every outing with slide to refine his grinding. When the freakishly disfigured have been triggered to surround you, you would live inside the actual second they let the hounds loose. All I thought of was the cloven hoof, then had a clip clip clop over the woven roofs with a nose for commotion and stolen goods. Now tell me what the fuck am I supposed to do? In the meantime, minus left. In the meantime, minus left. In the meantime, minus left. We were busy putting barbs on a large iron gate. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Näin. Se oli Aesop Rock ja Bring Back Pluto, produced by Blockhead ja None Shall Pass-levyltään. Tuollaista. No. Pluto oli kadonnut ja pitihän se yrittää saada takaisin nähtävästi. Ensi keskiviikkona tulee toisenlaista mielenterveysohjelmaa. Kyllä vain, kyllä vain. 12. Kyllä itse pääsit paikalle. No mutta joo, ohjelma jää sitten tuntiin lyhyemmäksi, että 12 päättyy, koska silloin tulee, mikäs mielenterveysmessut ohjelmaa livenä. Joo, hallelujaa, bitches. Yes, jep, jep, ei muuta kuin tajukamelia soimaan, kuule. Kyllä, tää sopii niin hyvin teemaan. Bit of you, all they ever wanted, but me. uutisotsikot. MS-suolle kaavaillaan uutta lämpölaitosta. Espoon ympäristölautakunta käsittelee huomenna, torstaina, aluehallintovirastolle annettavaa lausuntoa Fortumin hakemasta ympäristöluvasta ja toiminnan aloitusluvasta MS-suolle rakennettavaa lämpökeskusta varten. Uusi lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä Espoon verkkoon polttamalla pääosin puuperäistä biopolttoainetta ja niiden ohella myös jätteeksi luokiteltua purkupuuta, kiinteitä kierrätyspolttoaineita, kuivikelantaa ja jätepellettejä. Laitoksessa ei polteta sekalaista yhdyskuntajätettä eikä vaarallista jätettä. Polttoaineet kuljetetaan lämpölaitokseen rekoilla, jotka ajavat 80 edestakaista matkaa vuorokaudessa. Aku Hirvinniemen epäilty seksuaalinen ahdistelu ei vaikuta Neosen TV-johtaja Ville Toivosen mukaan kanavalla pyöriviin ohjelmiin. Asiasta kertoo Iltalehti. Hirvinniemi näyttelee tällä hetkellä Nelosella esitettävässä Gaala-komediasarjassa. Toivonen kertoo lehdelle, että Gaalan molemmat jäljellä olevat jaksot esitetään suunnitellusti ja muiden ohjelmien esittämisistä päätetään käräjäoikeuden tuomion jälkeen. Yksi vanha tammi on noussut kiistakapulaksi Espoossa. Kiistan keskiössä on vieläpä puun kauneus tai pikemminkin sen puute. Kiistanalainen puu sijaitsee Högnäsin kannaksella Budominjärven läheisyydessä. Puu on todennäköisesti noin 400 vuotta vanha, mutta puun iästä ei ole tehty tarkkaa arviota, se on kuitenkin Espoon isoimpia tammia. Valitettavasti puu ei enää miellytä maanomistajan silmää ja tämä haluaa päästä sitä eroon. Espoon kaupunki haraa vastaan. Puu on rauhoitettu samoin kuin alueen monet muut ikivanhat ja kookkaat lehtipuut. Tammen rauhoituspäätös on vuodelta 1988 ja silloin sitä on hakenut maanomistaja. Nyt maanomistaja hakee kaupungilta rauhoituspäätöksen purkamista. Asia on käsiteltävänä ympäristölautakunnan torstain kokouksessa. Espoon kaupunki vaikenee asian yksityiskohdista eikä paljasta tammen tarkkaa sijaintia tai muitakaan yksityiskohtia, kuten kaupungin puuhoitajan puusta tekemää arviota. Kaupunki haluaa suojella maanomistajan yksityisyyttä. Tämä asia on herkkä ja tulee varmasti herättämään keskustelua. Espoon ympäristöasiantuntija Laura Aho Pelto sanoi, että he eivät anna tästä enempää tietoa tällä hetkellä. Airiston Helmi-yrityksen taustalla oleva venäläisvaikuttaja vaatii tänä keskiviikkona lähes 3,5 miljoonan euron takavarikon kumoamista Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Käsittelyn oli määrä alkaa kello 10. Miehen avustaja Kari Uoti kertoo, että keskusrikospoliisin syksyllä takavarikoimille varoille on laillinen alkuperä. Ne ovat hänen omia rahojaan, joista on verot maksettu. Ne ovat peräisin huomattavan pitkältä ajalta hänen liiketoiminnastaan. Uoti sanoi juuri ennen takavarikkoasian käsittelyn alkamista. Uotin mukaan hänen päämiestään epäillään asiakirja-aineiston perusteella törkeästä rahapesusta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. venäläismies kiistää syyllistyneensä mihinkään rikoksiin. Ruotsissa valtiopäivät on odotetusti torjunut äänestyksessä pääministeriehdokas Ulf Kristerssonin hallituksen. Äänestys hajotti porvariallianssin, sillä myös keskustapuolue ja liberaalit äänestivät tarjolla ollutta kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vähemmistöhallitusta vastaan. Lisäksi ehdotusta vastusti koko punavihreä blokki, kun taas ruotsidemokraatit äänestivät hallituksen puolesta. Valtiopäivien puhemies joutuu nyt jatkamaan yrityksiä uuden hallitusmuodostajan löytämiseksi. Ruotsi on ollut ilman hallitusta syyskuun alkupuolella pidetyistä vaaleista lähtien. Näin, Underground huinaa jatkaa. Ja. Kyllä, Hillbilly Birds siellä soitti meille kappaleen Nashville West. Nonni, ja sitä ennen uutisia tuli Kate Bush, All We Ever Look For, Never Forever-levyltä. Sellainen kappale. Olipa tuo riemukas. Siihen voisi laittaa perään tällaisen vanhan 50-luvun hitin, jonka meille esittää laulu- ja soitinyhtye The Vipers Skiffle Grove, ja se on Cumberland Gap-niminen kappale. Lay down, boys, take a little nap, 90 miles on the Cumberland Gap. Lay down, boys, take a little nap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 90 miles on the Cumberland Gap. Cumberland Gap is a noted place, three kinds of water to wash your face. Cumberland Gap is a noted little plates. Three cans of water to wash your face. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 19 miles in the Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, 19 miles in the Cumberland Gap. Standing there, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 19 miles to the Cumberland Gap, Cumberland Gap, Cumberland Gap, 19 miles to the Cumberland Gap. If it's not there when I get back, I raise old hell in Cumberland Gap. If it's not there when I get back, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Cumberland Gap, Cumberland Gap, I raise old hell in Cumberland Gap. Jos oisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut ku on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. Rulla, rulla, shit, kadulla. Rahattoma arki painaa päälle, minkäs tuhlaat. Jos oisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut ku on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. Massit vitu meni, mei, ja murru sen sano. Ei nää tunnelin pääs valoon, ei voi muuta kuin hajo. Se mikä tulee, niin se menee. Ei natsa viikon rahat, vittu tää maailma. Lainaa enkä anna takas luottokortin sinne päin. Luottotiedot sinne päin. Oppi nenälle, haist vitu 6 euro eläke. Mitä hito huutin seteli koskaan nähnykään. Paitsi monopoli silloin kun oli ehkä 7. Mut numerofobinen nuori gridlock silti sijoitti. Käteen jäi vaan kämäsi lätkän korteen niin mä pitusti. Piti tulla takas miljoonana mut myyjä vedätti. Spede oksentako flygeliin missikinä meneekin. Pelkä luonnollinen tarve teki kriminaali musta. Kun joka mesta sääntönä ei kolikko ei kustaa. Mitä muuta jäljellä kun persaukinen huomen. Ja paras ennen päivän määrä ohittanut luoneen. Rulla, rulla, shit, kadulla. Rahattoma arki painaa päälle, minkäs tullaan. Jos olisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut kun on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. Rulla, rulla, shit, kadulla. Rahattoma arki painaa päälle, minkäs tullaan. Jos olisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut kun on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. Tuo ja pojan on sopiva tuhlata, kunhan ei isänsä nähden. Huuli harppu tuskin vaikeneen, vain muutaman dollarin tähden. Vuonna 2008 laske vapaasti köyhän haudalle kukat. Tuutti mörkö ostaa vikalla tonnilla Versacen sukat. Parasta päästellä sentti sentiltä perintää yksitelle. Vuokrat on vieraille velkojalle, Kashmir sukat itelle. Tuutti paatin vesille, laskussa vieraina koko suku. Panna hine, mitta tilaus puku. Aina on pärjätty hienosti, vaikka on oltu jo aikoja täällä. Ja tutikset tiedetään istumaan tuoleilla ja pöydillä, vaan ei kirstun päällä. Pääskysen pesä ja kola ja keitto ja luottokortin jäillä. Surkeat maikset pärjätä, ei auta kun pärjäillä. Kaviaari, timantti, velkajärjestely. Champagnea, ostereita, kaniin, hely. Tolla on autoja, taloja, lapsi, mut sillä on eri kela. Pitäskö ottaa piuha, lennää norsu, luu, pleha, pleha, pleha. Rulla, rulla, shit, kadulla. Rahattoma arki painaa päälle, minkäs tuhlaa. Jos olisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut kun on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. Rulla, rulla, shit, kadulla. Rahattoma arki painaa päälle, minkäs tuhlaa. Jos olisin rahamies, en ois broke ass bitch. Mut kun on, pitää heittää irtaimisto vaihtoon. No niin. No, mikä se oli se? Gridlockihan se oli. Joo, ja biisi. Tuutti Mörkökin oli mukana näköjään. No niin. Hynät, rahat ja ruplat oli kappaleen nimi. Ja en kerro enempää. No, Mutsi oli levyn nimi. No niin. Eikö siinä nyt ollut oleellisimmat? Jatketaan. Kyllä mä sanoisin, että siinä oli. Joo, jatketaan tämmöisellä suomalaisella puhelaululla ja sitten vuorossa onkin Jontti rahastusäänitteeltä. No perkele. Joo, Tahmaa Kajuutassa 2002 ja siinä on Husni fiittaamassa ja sehän menee näin. Missä se jäbä luura? 16 vitu tuntia. Paranoideissa, Blisa ja talon takka, pihalla jengi raavaa edestakka. Salonki kelpoinen kesälooma versus Google, rapimas vitu kimppakarstoja. Keskiyö lyö, mut mies ei oo mestoilla. Jossain kusiluukus luukuttamassa meidän pajautuksia vedättäjä. Sätää kamelin paska rolloa. Meille idiooteille, skidit ei tiennyt paremmasta. Monet idolit poisti menon lippunsa helvettiin. Päätty pussaa taivan kantta niin kuin Hendrixin Jimmy. Mut Roopis, Jontti ja Samsung on yhä mestolla. Aivot öljyttyinä, mut ei opiaateissa. Marokosta perseessä, heivatussa gammiksessa. Tai Harjukadun luomu tuotanto budeissa. Viedään läpät väkki pakilan putken portaille. Viedään väkki syyhkysäätiön tai ploteille. Posse kitkussa, puskas pukka populaa. Ei sivareita, rahat on frendi blossin itkuissa. Toisinaan se olit sä, useimmiten mä. Se on merkityksetöntä. Pointti on kaks kyvä ja uus bongi. Mitä tyyppää pitäis päästä? Kaveria ei jätetä ja trokari on mestoilla. Nippi kosmista, erikoit LM rock'n'rollia. Jontti on skidin vasta, mut ottaa oppia ja lupa. Minkä stylist haasis ninjutsua, kande harjoittaa. Mä en oo smokeri, mut tää menee teille. On psykedeellinen luonnostaan, mut alan mies astuu kehiin. Hosni kerro niille, miten Jumalan kämmenellä pidetään lystiä. Takaosassa, aasit psykosissa, sä et kinkku lepratautinen. Kalman kalpeana, koita skarpata. Rohmu irtokarkkeja, budit päissä tunnetusti. Apina salmiakit turnaa ja soundi fiksaaminen on puhdasta. Hurmi ottaa luurit korvilla, häröile ympäri naapurustoon. Rusta nimeni sähköboksiin, vittu kuningasolo. Aamu sarastaa, mut ei nukuta. Tuukka älä hyydy, pudottavat on pajauttamatta. Kytät ja virka porasee luonnollisesti digga. Kun jengi friikkaa luonnollisempaa. Elämän tapaa, hardcore kari kavahtaa kaikkien lain vastasta. Liskosysteemissä, ainoa sallittu asia on pysyä lampaana. Ja totella komentoja, musta lammas talossa. Vitu robottien kapina ei paljon puto bisneskaarin. Tai stevarin ura, siivo omat kuras, huora penikka. Ennen kuin pärähdät riipii, roppiksen puskia. Oikee ja väärä on relatiivisia asioita. Erikoisyksikön superkyttä chillaa kemikaaleissa. Droppa lainsäädännön plottiin teko pyhä skeidaa. Lailis takaa, me mainostamme pursukaa ja reista. Jos me käpen lilpän aatte, hän me sen kongo parka, kurohan apo te jään. Jos me käpen lilpän aatte, hän me sen kongo parka, kurohan apo te jään. Jos me käpen lilpän aatte, hän me sen kongo parka, kurohan apo te jään. Jos me käpen lilpän aatte, hän me sen kongo parka, kurohan apo te jään. Just make up. Näin. No perkele. Sanos muuta. Hieno oli biisi. Beck. Joo. Mun ääneni ei kanna tänne. No mä huomasin, joku oli vetänyt toi yhden liuun alas. Huomaamatta. Mä ihan mitä vaan. No näinpä. Joo. Se oli Beckia. Modern Guilt saman nimiseltä levyltä. Joo. Ja seuraavaksi sitten mennäänkin ihan Kuutamolle. Kamelin matkassa. Joo, kamelin selässä siellä kyttyröiden välissä hypitään. Kameli vai dromedaari? Kamel. Mutta se on oikeasti dromedaari. Niin, ainakin se on dromedaari kuvassa. Siinä kuvassa. Kyllä, kyllä vain, kyllä vain. Mutta kappale on Lunar Sea, että Kuutamolle tästä nyt kuitenkin mennään. Voidaan johtaa harhaa meidän kuulijoita, saatana. Ei todellakaan. Että kamelilla on kaksi. Väärät eläimet niin. On kehissä. Kyllä, vaikka bändi on kamel, niin kannessa on dromedaari. Dromedaari. Niin. Kyllä. No, ehkä se on joku niiden sisäinen vitsi. Mutta joo, mennään sinne Kuumerelle, Lunar Sea. Thank you. Miltäs nyt tuntuu? Se oli Jaga Jachist kappaleellaan Low Battery. Mutta, meiltä ei batterit näin vaan lopukkaan. Meillä on vittu vielä tunti 20 minuuttia aikaa. Ja seuraavan kappaleen meille varitsi Jarmo tuolla villapaidassaan, ja se on NoFX kappaleella What's the Matter with Kiss Today. Miettikää sitä. Sepäs oli omituinen loppu se. Omituisia loppuja olemme nähneet vuosien saatossa montakin. Ja kuulleet. Joo. Kyllä, kyllä. Ja mikähän tämä sitten olikaan? Särkyneet oli orkesteri ja toinen Jarmon valitsema kappale tälle alkuiltapäivälle. No niin, kohta on. Se oli kevyen keskipäiväaika. Nopeasti iltapäivällä. Vittu. No. En tahdo, että koskaan kukaan tietää. Olipa hieno kappaleen nimi. Hyvä Jarmo! No niin, hienoa, hienoa. Seuraavaksi laitetaan vähän toisenlaista ryminää. Oho, puhelinääniäkin. Tämä kuulostaa nykyaikaiselta radio-ohjelmalta. Niinpä, vaikka no jokseenkin nykyaikaiselta. Seuraavakin ehkä nykyaikaista. Disturbed esiintyy meille kappaleellaan Meaning of Life. Joo, Sickness-levyltään. The Sickness. I can feel the blood coming down my veins, smelling up my soul, and now the hunger's niggas lie to my grill when I see my niggas trying to make dollar bills instead of killing. Think I'm a man over to the ones that I love the most. My niggas from the motherfucking West Coast. For the thieves ain't never taking shots. Getting at these fools on the ride in the left. Rolling those suicides, counting on head till I'm laying in my deathbed. I'm giving shots to my peeps. If I got it, then you got it, nigga. What you need? What you need? We getting paid, paid. Some niggas is having smiles and fucking with fine bitches. I see some hope for the future now. No, mutta se oli 40 Thieves kappaleellaan I Like It. Kyllä, siinä sämplättiin sitä vanhaa yhtä hittiä, josta ei sen enempää. Kyllä, mutta joo. Seuraavassa ei sämpläillä, seuraava ehkä saatetaan sämpläillä. Nimittäin Jimi Hendrix. Ai joo, juu. Tuttu jätkä. Kyllä, kyllä. Levyltään Are You Experienced, niin mun mielestäni tämä seuraava biisin nimi sopii tuohon sitten. Kans niinku mukavasti jatkoksi tohon I Like It, Maybe This Be Love on kappaleen nimi. Oho! Yes. Waterfall, nothing can harm. My worries seem so very small, but my waterfall. I can see my rainbow calling me through the misty breeze of my waterfall. me through. I have nothing to lose. Long as I have you. Waterfall, don't ever change your ways. Fall with me for a million days. Oh, my waterfall. Sing the Body Electric-niminen orkesteri esitti meille kappaleen Wet from It. Nonni, ja kello on 12, joten nyt tulee kevyttä keskellä päivää ja vähän erilaista kevyesti musiikkia. Keskellä päivää. Kyllä. Mekin otamme täällä ja niin. Jatketaan. Kyllä, seuraavan Jewel Akens ja The Birds and the Bees. Oho. Joo. Jätkä on nyt kunnon kutumeiningillä täällä. En mä nyt tiedä, eikö linnut syö mehiläisiä? No mutta kuunnellaan nyt mitä sillä on asia. Joo, ja lunnista. Ja mehiläisiä. tell you about the stars in the sky and a girl and a guy and the way they could kiss on a night like this. And I looked into your big brown eyes. It's so very plain to see that the time you learn about the facts of life, starting from A to Z. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above. Yeah. kappas vaan, Minttu sekä Ville. Ja onneksi ei. Kun ei ollut sama kappale sittenkään. Se olikin Super Joint Ritual kappale, jolla on All of Our Lives Will Get Tired. Niin, ja toi oli just toi levyn pisin. Niin, biisin nimi oli kyllä. Kyllä. Löysit hyvin. Kyllä, joskus käy tuurikato Ankkalammikossakin. Joo, ei tarvi olla vesakeskinen, että saa tuuria. Joo, mutta sitten laitetaan vähän toisenlaista meininkiä tähän, ja siitä huolehtii tämmönen kuin Pinch, ja siinä on joku fiittaamassa, joku Rude Yle. Step 2 It on kappaleen nimi, että astukaahan siihen. Okei. From your left to your right, so don't feel the vibes from the dub, dub, dub. Ooh yeah, lift up your foot and dub. Cause every time you hit the dub, dub, dub. Ooh yeah, then you know you got to step, step, step. Drums, they get inside your head. Don't act like your feet are made of lead. As the bass line hits you now your chest, lift your feet and make a step. When you feel the vibrations, you know you've just gotta respond. As you absorb the musical food, you know you've got to make your body move. So the double words might get you energized. Sometimes you wanna get wild in a rootsman style. And this year rhythm has all you could want. If you just wanna bust a easy skunk, so come feel the vibes from the dub, dub. Yeah. Lift up your foot and then you step. Oh yeah. Cause every time you hear the dub, dub. Ooh yeah. And then you know you got to step. Oh. Come feel the vibes from the dub. Ooh yeah. lift up your foot and then you step, step, step. Hey! Search and destroy! Se oli hieno. Siinä kyllä oli oikein kunnon energiaa messissä. Hieno bändi soitti vielä hienomman bändin hienon kappaleen cover-tulkintana, eli Smäkki siinä tempasi Stoogesin Search and Destroy. Ja helvetin hyvin vetikin. Kyllä. Kieltämättä. Ja livenä oli, mutta nyt viitte kertoa teille, että missä, koska et muista. En tiedä. Niin, no, mä olin ei niin se mitään. Pieni silloin. No niin, ei sitä ihan kaikkea voi muistaa. No vittu pieni, mä oon edelleen kyllä oikeastaan, niin, mikään ei ole muuttunut. Sinänsä joo. Seuraavakin on live-vetäsy ja siitä huolehtii Rush. Niiden Rush, joo joo, 30-vuotis kiertueelta tehty taltio tollanen R30. Dreamline on biisin nimi. Onpa se ihana biisin nimi. Eikö vaan, se on helppo lausua ja kaikkea. Niin. Voi että, kyllä meitä nyt hemmotellaan, kuulkaas. Anna palaa. Joo, nupit kaakkoon vaan. He's got a roadmap with Jupiter. Made our fix on the stars. All along the highway, she's got a crystal Jubbuk of the river under the Sahara. They travel in the time of the prophet on a desert highway straight to the heart of the sun. Like the lovers of the heroes, I'm the restless part of everyone. We're only at home when we're on the run. Promise of a decent job, far away from her hometown. They travel on the road to redemption, a highway out of yesterday, like tomorrow brings. Like the lovers and heroes, birthed in the last days of spring. We're only at home. Oh, Miltäs nyt tuntuu? No hyvältä. Sehän oli Wigwam, The Item is the Totem -kappale. Kyllä. Näinpä näin. Ja Dark Albumilta. Suurta tässä rakenneltiin koko aika. Kyllä, kyllä. Ja kaiken näköisiä totemeja. Ja toi oli pimeältä albumilta. Olihan vähän pimeä veto, hei. No, mutta se sopii tähän vuoden aikaan aika helvetin hyvin. No todellakin. Sitten se olisi voinut olla myös The Grey Album. Mutta mitäs me seuraavaksi? Kumpi se nyt olikaan? Se oli kolmas biisi. Joo, se oli se alempi. Alista tällä kertaa, joo. Ja Esa Chubani. No niin, nyt tulee. Teimpasee meille. Itse asiassa kummassakin oli kolmonen. Niin oli, mutta se on alemmassa Chubani muistaakseen. No, jos se ei ole Chubani, niin tota... Sitten on soluttautuja. Sitten se on soluttautuja. Vaihtoehdot ovat tässä. No niin, arvotaan siis. Biisin nimet ovat Chubanilta, Ed Ilolintu -orkesterilta, Yhden miehen nainen. Mutta jos sattuukin tulemaan soluttautujia, niin sitten se biisin nimi on Tiibet. Nonni, sehän selviää. Arpa onnea. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teet minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä saat sydämeni salpaamaan, kun sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mitisi kuninkien ties. Meidät kohtalo yhteen järkkäs, taikka siskos, kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Vain jos mä saan sinut omakseni, voin voittaa koko maailman. Vain jos mä saan sinut käsivarsille, siskoni tanssimaan, näin lausui kohtalo mulle vaan. Vain puhuu sinusta ainoastaan, ei ketään muuta huomaakaan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä piti se kuninkin ties. Meidät kohtaa yhteen järkäs, taikka siskos, kuka ties. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Voin voittaa koko maailman. Vai jos mä ryhdyn kuninkaaksi, voin sanoa sinua rakastan. Sinä teit minusta kuninkaan, kun annoit minulle suudelman. Sinä sait sydämeni saltaamaan, kun sanoin sinua rakastan. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. Sinut piti itselleni saada, sitä mitisi kuninkin ties. Meidät kohtalo yhteen järkäs, taikka siskos, kuka mies. Sä olet yhden miehen nainen, mä olen yhden naisen mies. jätkät soitti punkkia. Näin, se oli soluttautujat. Kappaleella Tiibet. Niin, sehän mainittiin jo tuossa aiemmin kuitenkin. Se oli vaihtoehto jo. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten lisää musiikkia. Veikkaan, että meidän kuulijat on sen verran tyhmää porukkaa, että niille pitää kertoa 2 kertaa nämä asiat. No ei se väärin ole. Ei olekaan. Luulisin, että menee paremmin perille. Kato. Toistolla on tehoa niin kuin vanhassa mainoksessa. Ei olekaan. Ei sitten. Ei olekaan. Nyt. Ei olekaan. Ei. Okei. Okay. Ei. Nyt laitetaan Panteraa. Far Sopii. Beyond Driven levyltä Slaughtered. Tai miten se nyt lausukaan. Kauas hei, lausukaan se ajelin. Himas. Kyllä, kauas minä ajelin. Ja lausukaan toi biisi itse. Se kuulostaa niinpä tältä. Peilin eteen. Warm zone. eri mieltä epävarmuus. Sisällä mietin sanoa, uskaltamatta katsoessaan muuttumaan. Maailmaan. Mieluummin se oli Aurinkokerho ja onkohan tuo Huolimatta kaikesta vai Pelko sisällä? Jompi kumpi noista biiseistä siis tuossa äsken soi. Ja lisää musiikkia ja semmonen yhtye kuin Odyssey levyltään Setting Forth. Ja Denkis Buuki, saas nähdä millainen buuki Denkillä on. We'll be right back. vittu, jee! Yeah. Se oli tiukko. Se oli Votax. Jep. Hauska bändin nimi. Joo. Nämä pojat ovat Meksikosta. Kiitti Tapsa, kun olet jättänyt levyn. Kyllä. Ja niin, bändin nimi kerroinkin jo. Joo. Steelmaker oli kappale. Joo, ja, mä taisin viime viikon soittaa yhden toisen biisin tosta ja se ei ollut tämä. No niin, hyvä. Hyvä näin. Tuo oli hyvän kuulosta. Melkein teki mieli heittää Manovaria perään, mutta kun silmi osu pertsa ja väärä osoite. No se on niin, aika lähellä Manovaria. No kuitenkin, on, kun ajatellaan jos käyttää näin mielikuvitusta vähän. Ai, kyllä, kyllä. Varsinkin biisin nimi levyltä täältä jostakin, niin biisi no, hän eipä on niillä kuule muita levyjä ole. No ei niin, mutta vettäs tiedätte. Biisi. Jos teillä on se levy, niin antakaa mulle se, Jouko. Niitä on aivan perkeleen vaikea löytää. No niin, ettäs tiedätte. Mutta hidas kuolema, näinpä näin. Kyöttömät pöllii nauhat kenkistäs purkutalmuja anoo. Tätejä potkitaan päihin, kulmilla on pulloja joka janoon. Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Oot sä jo miettinyt, minne mennään tänään? Tunteita aspiriinilla hoidetaan yksiltä hetki palaa. Kapina kätketään, arkistomappin on lähtenyt joku salaa. Oot sä jo miettinyt, mikä johti tähän? Oot sä jo huomannut, olet kuollut vähän? Kun taivaani olen tunnettu hengellisissä piireissä juuri siitä, että uskon suuriin ihmeisiin. Kyllä, kyllä. Suuri toteutuksen ihme. Kanssa on ollut hieman ongelmia, mutta... Niinpä. Todellisuus joskus hieman tökkii, mutta mitäs pienistä. Niinpä. Näinpä näin. Nyt alkaa kans tökkiä tuo lähetysaika ihan viimeisiä minuutteja, joten... Ei se mitään, me voidaan lukita ovet jälleen kerran ja kyllä, kyllä tänne. Linnoittautuu tänne ja nauraa räkätellä vaan. Mutta... Joo, niin, se oli siis... repussa tuossa noin, eikä jääkaapin armoilla, niin... Näinpä, me voidaan hyvin meillä olisi oikeasti ehkä puoli tuntia aikaa vielä. Joo. No mutta. Joo. Joo. Se oli nypykät muuten, jos ei tullut mainittua, eikä tullutkaan mainittua. No ei tullut, ei, mutta nyt tuli. Joo, ja jos jäi se... epäselvää, niin Jatsilla taivaaseen oli toi kappale, ja nyt tippui kynä lattialle. Se on merkki siitä, että underground humina alkaa loppumaan! Kyllä, ja me vaan ollaan pelkkä miehiä. Vania vielä. Kuunnella toi Korpukset Chasta Man, ja sen jälkeen, mitä nyt lieneekään. Joo. Joo, all right. Keiras vaan nyt loppuu, mutta tää taitaa olla tässä nyt, kuule. Joo, näinpä se. Et haistakaa vaikka... Mitä nyt sattuu nenä eteen tulee? Datsun. All right. Mut hei nyt ja musaa. Heipä.